ben Makir. Ben Yubaş Mali. Ben Yubaş. Ben Yubaş Halasın. Olsun, ama ben yine peş tüm o hastayı. Ne, tüm işe sağa. Bağır nakım tüm onu azabı. O peki. تو پشوی بی بام شره هوره که خوشویستم ها بو اویش نوی ایمی بارز بو درازم تو تمه هوره که زور خوشویستم ایلم شره ده یکم هوره بلام هیچ اینه آوا هیچ اصایی لسو درازم دراز لگلا کردم من هوره اتی دراز بکتم وره پیکی وره بویره وره ای خوایا پیکیش بیم زویر بو پیکی چیم کر بخوام دام بیم بله حسای بینی و باش دام ماری و دی حسای کچی هل سر جگه کت کل توی هستا دانشتا بوم بیر مکر دوا اجاو چی ما بتوم اگر بینی که تر درنگ هستی نانی نایمه و بفرسیتی امینی توا باشه توم نه اما ظلمه توم اگر اتوی وانکم او بانیا زو استلخو باشه من نه نتوانم نتوانم نیا لمو دوا او بانیا بو خود زو استی تی گیشتی خواستان نگل آی لم بانیا او سیتا نخوشید هست به ازارکم چون؟ ازارکی توم که واتا باشتر و اپسی دکتور ببینید دکتور نتوانه چاره سرم که یشتا منالا زور گناحا وره دی بو ایرا پیکی لیرا وا هی نگردم یلا ورا هی یلا ورا ورا ورا دی خیرا ورا بولای من تو کیت من تو ناناسم بدنگ من ناناسی توا من کسی ناناسم ناوی توم بیت من نگلا ناکم پیکی نامه اقصر لگلا کم بو عزم لنا هنی نا چو عزم لبنه دی قابل خوب آقام نیه کن نزدن خوب نبود خوب دارم دو خدا دارم نکنی جاری بیا جوش تو آبوی واد کرده بو من وقت من نبود روان بیام کار کار دارم بیام کار من آقام من نبود بسا آور مکه با حیامان چلا ای خلاک نت شو درینم یلا دوام ناکاری دوام ناکاری برا چی اکبره دا نیم بود تو بیانم Thank you. باوکم قد نتمانم پی ناکد خوششی نایم مخواشنم قد نتمانم پی ناکد باوکم اوی درم کلم آلوا خوشی نایم مخواشنم سینی خوشی و منی خوش نایم انا یا اومالو بجا بیلم جوانا با چه اروی؟ ارم گوه جوانا بوی به دنیای بجیم بابام لوی حس به دنیای یکی اول باشتره با بلوی لمالو باکم دایمتی هم حالات بله بیروکه ای زور چاکا لیه ابیت دریاوان دریاوان؟ بله نیش حبه کم ببنه دریاوان براست ها؟ منیش مالکا با جه هلمو به دوی شونه که اگرم بله بیر چیتن او دریاوان بله پیشوی پچین با سر دریا ابه هنگ راه نان کم تیگشتی بین توی لگل ما بله بله موزار خوشا بله هم لبه هر خوانه بین نخیر هکیشی بله من دوام وزده دوام وزده من بله ما گرید نیلر شوره کبشی بله هم ایوانه بفتر بکتاب خواده دوی اروی بلا منم بیزو دریاوانه کن چی با مکتب بلا هم دریاوانه کن یر شکن زرکش شکنی ترو کلو پلکان یا داکی نکن بخوید امانه دوائی بیرالی ها کنوا و بمکی اگل نو درگا که بخو من دروس سکین رازه کن کواتا عروی نعویو ساعت یانزی شو به یک یکینو لبستان نشم گریسو قلاپو خواردنیش لکن خود تانه بینن من لبی تماتش بینم تماتا بینن زوب خوش ای برشینی بلم درست اکن یا ماونی درستی اکمو خوش مبمه کابتن تان راضیه ببین ای تو هاد راضی منیش زوب باشا بس با امن هینی بی لبینی امسیانه مانا توم او چی تا؟ اسما سر جگه کم خوم زور چاکا شو زوب خوم بانی زو هستا خلو جنگان پت خوش بانی خوم زو هستم لخو بگو من گرمی اوی زو هستانم توم تو کرا که زور عقلی کواتی تر منی شغل نسلم لخو خلو جنگان خواد لگال شو شد خواد لگال باوکی من سین او چی کرد؟ تو ام کسی چی جا؟ او پیوندی به تو نیا بونی گوشتی که خوشیت منو بین اجیم با سیران با نو دارستن بخالوشنم نلی ها لگل تانه بیم؟ بله بلام ابی استازو بخوی الله شوشت زورم خویا شوشت یکی زوره لنیوان شو روشا بو بر رو بقر دوانه بی بول چه ترسی و تبایلو گوره تر بی تو همش دعا کود بله لانه ندانی به لما البیت درو وانیا تو بابو شو به خود زد و زل زیره که آه سیدی که چی؟ آوه تنه سر کرده که یا آوه چی یا؟ آوه چی یا قصب که؟ قصب که دل؟ چی یا؟ من در یوانی ترسناکم کابتن توم سویرم ای تو که قصب که؟ منیش پالوانی گورا بیل رو درم منیش هاکی بیزیب وشن هینکه من چیه؟ سورده زورتا جوان نبری کن اه بگره لرو دابازم اگل خوبی تو هم نخزیده خوب نه کارکه زور آسانه اگل خوبی برا زور آسانه سلامتی؟ باغ تو دو کردی؟ ببورن برکم دوی خستم ای بین تو باقت پی نزنی؟ باق مامو شاید زو خواه ای خواهد بینی تاوت لگل خود تاهی ناوه؟ بیه گمان برده گشت اگش نگل خود ماهی نا حق که گشتی ناوه خیره ابی اگر که تاوا باشم ننوسلن او داری بو خو خمیش ده نبی اگر تا بو گمو گوره ای یلا کارتن توم ایم آماده این یلا زور چاکه هر کس او شوینی خواهید یاری کس بین سالی پیش رو بگره توش حق بلا مکه را کشا دی یلا ببروین یلا به همو خیره ایتن برو پیش رو برون آماده یلا خیره تر برو پیش رو برو پیش رو خواهد لگل گنده که من هرگز نگره این آبو مالا کن من خواهد لگل مالو بیتا بدی ببین خواهد لگل با کم خواهد گیرد نیه ایسا هرچی خالکه نستوه به طیبتی بالکی تو بدنگی بالی بسر مالا کن اکشاوا هنه لما آقا رو ناکن لانه که که هنه خوش به یا نه دنگی ابو بله دنگی کشتی ها کشتی؟ دنگی کشتی یا نیا اقا زیر به خوبه دیگه نکشیم دیگه نباش دیگه کن نه کشتا دوره بخیر اصلا بود نبیم ایه ما کشه بی خیر اکن بی خیر اکن ای خواهده کشتی که برای اون منه نزیک بابا خیره کن خیره سوله بشنه خیره کن من بزنه چی من بسر ها زور ترسم من بزنه من ترسید لینه لبکه اتاسی زور ترسید بو ترسی نره هجی دی خیره برگه که من برو دوزه کسی نره دی خیره کن یوه خانوکه لره بگرم زور خوشا کس بابا ابو اگه ایش ملگه خومن به نایا اگر بزانه لره تو را بیا تو خود زنی زور زنی و روبروی جنه که قصه بنوا وانیه گرجونه بیا منم شوام بلا امرو زور از بخت وریه که بزاری دلم زور خوشا زور دلم خوشا استاسه نمکه بوچی؟ لبنوی استاسی رو پرخو مردوا تا استاس مردنه که زور گفتی مهوه هر واحد من که راو مزیب کن؟ بله، منش حضب خوشی که زارکم ایتر کسوش بینیم پیم نالده زوستم وانیت خواه در یوانه کن لسر وشکانی کر نکن بین؟ امراسیت لیت نچه اوان در یوانه تیگی بین؟ پیم بله اویش یعنی در یوانه کن چون بی؟ زور خوششین برمونم پلماری کشتیکن اینو پشن درگیر یکنو زرگی ابنو اگرنو بنککن هاد ابه در یوانه کن گنجینه هن هبه اما دید گنجینه دیسانو اگر ناچار بین اگرنو او بسید یکن بین اگر پیت بوان با کس ناله نه خیر دم یکن گنجینه یک لدگه و ناشار را و توا تو زنی تا؟ چه بیوتی؟ هاک پی بلم مک بیوتم بود بیه کنیم خود چی بوا؟ مک امی بامو کسی و تو ها مک هرچه باری باتی بی حالیت نانی هاش بارت دار نبیتی من هرمش بزنی ای خواه اگیان خوزوش من حال کندو ها من هر اومد زنی و ابه بلان تو راست اکی؟ لانه یا هاک لواجه خوبه بایر زارم خوبی ها خریک ساعت سی ابت منش خوام یا مبزیم خوبی یالا بابرون دام نوشتی؟ نخیر کاره که خراب کردوها چیا؟ اوشتانه که نابل مالا دزیما منیش ای خواست زمان نایاد؟ در چی بکنی؟ نمه در یوانی شوشاد شوشاد حوصا، زور سیرا، توم هستا و بانی باش بانی باش سین، ام بانی توم لپیش تو هستا، ازانی؟ با چی اگره؟ لینم آوا چی؟ کسی که لیره شده بوا برای کرده بولا خواردن او تی بینیه چون با سیران بلینی پیر ابو منش بری لگل خوانا بلا همین در زمدره لگل کردن خواهی گیا چی لیه اتوا او بچه درسته هلی بخوا خواهی گیا ماری خواهی گیا ماری خلوشم بیم کنی رولا بیم بیم بەم شێوەیە ئەم سێ مناڵە گەشتەکەیان دەستی پێکرد بەپێی ئەوەی بیر لە سەرر بزانەکانی بکەنەوە. بەمەش تووشی هەڵێکی گەورە بوون. با بزانین لە حەفەکانی داهاتوودا چیان بەسەر دێت.